जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल, मौत से तो मैं डरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करता नहीं, प्यार तुझसे मैं करता नहीं, हाँ जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। गुजर पाएगी उम्र कैसे गुजर पाएगी, एक पल जब गुजरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करता नहीं, प्यार तुझसे मैं करता नहीं, हाँ जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। गम का मौसम गुजरता नहीं, जख्म यादों का भरता नहीं, रात पर्वत है कटती नहीं, दिन है दरिया उतरता नहीं, मेरी नींदों में आ जाए का खंजर लिए, तोड़ने मेरा दिल आएगा, चांद हाथों में पत्थर लिए, दिल डराता है मुझको मगर, दिल डराता है मुझको मगर, मैं यकीन दिल पे करता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम। प्यार तुझसे मैं करता नहीं, हाँ जुदाई से डरता है दिल।